สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่337เรื่องพวกน้องๆของพระองค์ไม่ไว้วางใจในพระเยซูพระวจนะอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่7ข้อที่1จนถึงข้อที่9นะครับพระธรรมยอห์นบทที่7ข้อที่1จนถึงข้อที่9หลังจากนั้นพระเยซูก็ได้เสด็จไปตามที่ต่างๆในแคว้นกาลิลีไม่ประสงค์ที่จะเสด็จไปในแคว้นยูเดียเพราะพวกยิวหาโอกาสที่จะฆ่าพระองค์ขณะนั้นใกล้จะถึงเทศกาลอยู่เพลิงของพวกยิวแล้วพวกน้องๆของพระองค์จึงทูลพระองค์ว่าท่านจงออกจากที่นี่ไปยังแคว้นยูเดียเพื่อให้เหล่าสาวกของท่านได้เห็นกิจการที่ท่านกำลังทำอยู่เพราะว่าไม่มีผู้ใดแอบทำสิ่งใดเงียบๆเมื่อผู้นั้นอยากให้ตัวปรากฏถ้าท่านกระทำการเหล่านี้ก็จงสำแดงตัวให้ปรากฏแก่โลกเถิดแม้พวกน้องๆของพระองค์ก็มิได้วางใจในพระองค์พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่ายังไม่ถึงเวลาของเราแต่เวลาของพวกท่านมีอยู่เสมอโลกจะเกลียดชังพวกท่านไม่ได้แต่โลกเกลียดชังเราเพราะเราเป็นพยานว่าการงานของโลกนั้นชั่วร้ายพวกท่านจงขึ้นไปในเทศกาลเถิดเราจะยังไม่ขึ้นไปในเทศกาลนั้นเพราะว่ายังไม่ถึงกำหนดเวลาของเราเมื่อตัดเช่นนั้นแล้วพระองค์ก็ยังคงประทับอยู่ในแคว้นกาลิลีต่อไปพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมยอห์นบทที่7ตอนนี้ชัดเจนมากครับว่ายอห์นนั้นได้บันทึกคำสนทนาของพระเยซูกับคนบางคนโดยเพราะอย่างยิ่งน้องของพระองค์ในตอนนี้และพระองค์ก็ยังตรัสถึงพระองค์เองอย่างชัดเจนสำหรับคนยิวที่กำลังรอคอยพระเมสสิยาซึ่งพระเจ้าทรงสัญญาไว้ในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่พระเยซูกำลังเตรียมเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มเพื่อเผชิญกับการกดขี่ข่มเหงในข้อหนึ่งของพระธรรมยอห์นบทที่9บทที่7ครับสรุปเกี่ยวกับพระราชกิจของพระเยซูในกาลิลีหลังจากพระองค์ทรงดำเนินบนทะเลยอห์นนั้นไม่ได้กล่าวถึงเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดในช่วงสัปดาห์ที่5ถึงสัปดาห์ที่10แต่พระกิตติคุณเล่มอื่นๆนั้นได้กล่าวถึงครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องศึกษาพระกิตติคุณทั้ง4เล่มนะครับ3เล่มแรกเรียกว่าซินนอปติกก็คือกิตติคุณพ้องกันครับแล้วก็เล่มที่4ก็คือยอห์นยอห์นนั้นก็เปิดเผยให้เห็นบทสนทนานะครับบทเทศนาต่างๆเรามาดูต่อนะครับในข้อที่2ยอห์นบอกกับเราให้ทราบว่าใกล้จะถึงเทศกาลอยู่เพิงของชาวยิวเทศกาลอยู่เพิงนั้นเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่ของชาวยิวไม่เพียงแต่ละระลึกถึงตอนที่บรรพบุรุษของเขารอนแรมในถิ่นทุรกันดารหลังจากออกมาจากประเทศอียิปต์เพื่อมุ่งสู่ดินแดนคานาอันซึ่งเป็นแผ่นดินแห่งพันธสัญญาเท่านั้นแต่ยังเป็นการเฉลิมฉลองขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการเก็บเกี่ยวในเดือนตุลาคมด้วยเพราะฉะนั้นมีการเฉลิมฉลองสองอย่างนะครับรำลึกถึงประการแรกก็คือการที่คนยิวออกจากอียิปต์นะครับเข้าสู่แผ่นดินคณาอันร้อนแรมในถิ่นทุรกันดารนะครับอันที่สองเทศกาลอยู่เพิงก็จะเฉลิมฉลองการเก็บเกี่ยวในเดือนตุลาคมและพวกเขาก็ถือรักษาการอยู่เพิงมาโดยตลอดจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เมื่อพี่น้องเดินทางไปที่อิสราเอลนะครับพี่น้องก็จะเจอในเดือนตุลาคมเทศกาลอยู่เพิงนะครับไม่ว่าครอบครัวจะอยู่ที่ไหนก็จะเฉลิมฉลองกันส่วนใหญ่ก็จะชอบมาที่เยรูซาเล็มครับนักประวัติศาสตร์คนยิวในสมัยโบราณก็คือประมาณอยู่ที่หลังพระเยซูเล็กน้อยนะครับชื่อว่าโยเซฟัสได้บันทึกและเรียกเทศกาลนี้ว่าเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะกินเวลาฉลองถึง7วันด้วยกันครับชาวยิวที่เคร่งครัดก็จะสร้างเพิงโดยใช้กิ่งไม้และใบปาล์มและพักอาศัยอยู่ในเพิงเหล่านั้นตลอดทั้งสัปดาห์คนที่อยู่ที่บ้านก็จะสร้างเพิงไว้ที่ดาดฟ้าหลังคาบ้านหรือในสวนองุ่นเพิงต่างๆเหล่านี้ครับเป็นสัญลักษณ์ให้รำลึกถึงสมัยบรรพบุรุษพักอาศัยอยู่ในเต็นท์ในถิ่นทุรกันดารหากพี่น้องอยากจะเห็นภาพนะครับ พี่น้องไปดูที่ Google นะครับแล้วก็เซิร์ชนะครับว่า Tabernacle นะครับ Tabernacle ซึ่งแปลว่าพับพลาหรือแปลว่าเต็นท์นะครับเราจะเห็นภาพของคนยิวนั้นได้อยู่เพิงหรืออยู่เต็นท์กันครับเราดูต่อนะครับในข้อนี้เราพบว่าน้องๆของพระเยซูมาทูลพระเยซูให้ออกจากกาลิลีไปยังแคว้นยูเดียเพื่อให้เหล่าสาวกเห็นการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ที่พระเยซูทำคำว่าเหล่าสาวกนี้ไม่ได้หมายความอัครทูต12คนนะครับหรืออัครสาวก12คนแต่หมายถึงสาวกทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในแคว้นยูเดียนะครับบางคนอ่านข้อนี้แล้วสรุปว่าน้องๆของพระองค์ภูมิใจมากและอยากให้พี่ชายเป็นที่รู้จักดีหากน้องๆของพระองค์รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับพระเยซูพวกเขาก็จะเข้าใจว่าเป็นการยุส่งให้พระเยซูไปตายครับที่แคว้นยูเดียเหมือนกับส่งพระองค์เข้าคุกหรือส่งพระองค์ไปตายโดยที่ไม่รู้ว่าผู้นำศาสนายิวต้องการจะกลับจับกุมพระเยซูคนเหล่านี้นะครับส่งสายสืบของเขาเนี่ยไปไกลถึงกาลิลีแล้วก็ซีซาริยาฟิลิปปีเพื่อพยายามจับผิดพระเยซู ในข้อที่4นะครับเป็นเหตุผลอีกข้อหนึ่งที่ทำให้เรารู้ว่าน้องๆของพระองค์นั้นไม่รู้จักพระองค์อย่างถ่องแท้ไม่รู้ว่าพระองค์จริงๆแล้วเนี่ยเป็นใครพวกเขาทูลถามพระเยซูว่าไม่มีผู้ใดแอบทำสิ่งใดเงียบเมื่อผู้นั้นอยากให้ตัวปรากฏถ้าท่านกระทำเหล่านี้ก็จงสำแดงตัวให้ปรากฏแก่โลกเถิดเห็นไหมครับเขาก็พูดกับพระเยซูและถามพระเยซูว่าถ้าท่านกระทำการเหล่านี้ก็สำแดงตัวสิพี่น้องครับพวกเขาอยากจะหาชื่อเสียงให้พระเยซูหรืออยากจะหาชื่อเสียงให้ตัวเองกันแน่พวกเขากำลังประชดประชันพระเยซูหรือเปล่าครับเพราะว่าเขาละอายใจที่พระเยซูทรงหลีกเลี่ยงที่จะไปแคว้นกาลิลีจากกาลิลีไปแคว้นยูเดียนะครับกลัวว่าจะถูกจับกุมใช่หรือเปล่าเห็นไหมครับพี่น้องครับนี่คือความไม่รู้จักพระเยซูแม้ว่าจะเป็นน้องนะครับสืบสายโลหิตเดียวกันออกมาจากครรภ์ของนางมารีเหมือนกันแต่ว่าแตกต่างกันไม่รู้จักพระเยซูครับข้อที่5ครับในพระธรรมยอห์นบทที่7ข้อนี้ให้เหตุผลนะครับว่าทำไมน้องๆของพระองค์ไม่เชื่อพระองค์พวกเขาไม่ได้ยอมรับว่าพระเยซูนั้นเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลกต่อเมื่อพระเยซูทรงเป็นขึ้นจากความตายแล้วพวกเขาจึงยอมรับเรื่องนี้ฉะนั้นพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่ายังไม่ถึงเวลาของเราแต่เวลาของพวกท่านมีอยู่เสมอโลกจะเกลียดชังพวกท่านไม่ได้แต่โลกจะเกลียดชังเราเพราะเราเป็นพยานว่าการงานของโลกนั้นชั่วร้ายพระเยซูบอกกับพวกเขาว่าพวกท่านจงขึ้นไปในเทศกาลเถิดเราจะยังไม่ขึ้นไปในเทศกาลนั้นเพราะว่ายังไม่ถึงกำหนดเวลาของเราพระเยซูตรัสถึงหลายสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องเน้นนะครับเมื่อพระเยซูตรัสถึงคำว่ากำหนดเวลาของพระองค์พี่น้องทราบไหมครับพระองค์หมายถึงอะไรพระองค์ทรงหมายถึงเวลาที่พระองค์จะทรงถูกจับกุมครับถูกไต่สวนและถูกตึงบนไม้กางเขนหลายครั้งในพระกิตติคุณนะครับพระเยซูตรัสว่ายังไม่ถึงกำหนดเวลาของพระองค์ครับมีความหมายว่ายังไม่เป็นเวลาที่พระเยซูจะสิ้นพระชนครับก็มีในพระคัมภีร์ยอห์นบทที่17ข้อที่1พระเยซูอธิษฐานกับพระบิดาพระเยซูตรัสว่าโอ้พระบิดาถึงเวลาแล้วพี่น้องเห็นไหมครับเมื่อสักครู่นี้ในยอห์นบทที่7นั้นจะบอกว่ายังไม่ถึงเวลาแต่เมื่อถึงยอห์นบทที่17นี้พระเยซูอธิษฐานกับพระบิดาว่าโอ้พระบิดาถึงเวลาแล้วพี่น้องครับเมื่อพระเยซูตรัสว่าน้องๆของพระองค์มีเวลาเสมอพระองค์หมายถึงเวลาที่น้องๆเหล่านั้นควรจะเชื่อพระเยซูปรารถนาอย่างยิ่งนะครับที่ให้น้องๆของพระองค์เชื่อถือในพระองค์เพราะว่าผู้ใดที่เชื่อถือในพระองค์ไม่ว่าจะเป็นญาติหรือไม่ใช่ญาติก็ตามคนเหล่านี้จะรับความรอดครับฉะนั้นพระองค์จึงบอกให้พวกน้องๆล่วงหน้าไปก่อนร่วมกับครอบครัวอื่นเดินทางไปเป็นกองคาราวานจากแคว้นกาลิลีไปยังแคว้นยูเดียเพื่อร่วมเทศกาลอันสำคัญนี้พี่น้องครับ น้องของพระเยซูไม่รู้จักพระเยซูแม้ว่าใกล้ชิดกันนะครับเป็น10ปีหลาย10ปีทีเดียวเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์โยเซฟมารีเองก็ยังไม่เข้าใจว่าพระเยซูจริงๆแล้วพระองค์มาเพื่อสิ้นพระชนพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่บอกว่าเป็นเวลาของพระองค์แผนการการช่วยให้รอดการกู้โลกให้รอดอยู่ที่การสิ้นพระชนของพระเยซูครับจากบทเรียนในวันนี้ทำให้เรารู้ว่าการเป็นพี่น้องอาจจะไม่ช่วยในการรู้จักกันและกันแต่การเปิดใจการเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าจะทำให้พี่น้องใกล้ชิดกันและรู้จักกันอย่างแท้จริงขอพระเจ้าช่วยพี่น้องทุกคนนะครับที่จะได้รับการทรงนำของพระองค์หากเรามีพี่น้องทางฝ่ายเนื้อหนังฝ่ายร่างกายเราจำเป็นที่จะต้องถ่ายทอดพระกิตติคุณและเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีพระเจ้าเหมือนกันเพื่อที่จะพูดจากันรู้เรื่องและเป็นพระพรให้แก่กันและกันอาเมน